za noći, hvala ti, hvala za sve. Hvala ti za dane, hvala ti za noći, hvala ti, hvala za sve. Sutra s tobom neću biti, odnosi me život dalje. Ja te volim, a šta mogu, sudbina me napušalje. Sutra s tobom neću biti, odnosi me život dalje. Ja te volim, a šta mogu, sudbina me napušalje. Sad budi jaka, još nije prošlo sve. Ne plaći dušo, sad budi jaka, još nije prošlo sve. Sutra s tobom neću biti, odnosi me život dalje. Ja te volim, a šta mogu, sudbina me napušalje. Sutra s tobom neću biti, odnosi me život dalje. Ja te volim, a šta mogu, sudbina me napušalje.